राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 12 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे युद्ध स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान में अनन्य निष्ठा कैसे होवे? कोई सीधा सरल उपाय देखो भाई। सीधी बात आप कहते हो भगवान में अनन्य भाव कैसे हुए? तो अन्य भाव जो संसार में है वो छोड़ने से हुए। दो बात साथ में नहीं होती। आप भजन स्मरण भी करना चाहे और संसार रस लेना चाहे दो नहीं। अनन्य भाव तो अन्य अन्य हो ही नहीं तब होता भाई। अनन्य भाव शब्द में ही अर्थ पड़ा हुआ है। अनन्य भाव अन्य भाव न हो तो संसार का आदर जितना है वो ही बात है इसमें। वो आदर आप तो अनन्य भाव अनन्य भाव हो जाएगा। आपको संसार की आसक्ति छोड़नी है। आप ध्यान दे तो एक बात बताओ है, बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान कब देते हैं? मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें। संसार सत्य आपसे न्यारा हो रहा है। प्रत्येक क्षण आपसे न्यारा हो रहा है। आपका न्यारा होने पर भी उनके प्रति राग है। वो राग बद गए। संसार का राग छोड़ दो तो अनन्य भाव आप साफ हो जाएगा। आप अनन्य है भगवान के। ममई वर्षो जीव लोक है, जीव लोक है, जीव खास भगवान का अंश है। तो भगवान के साथ आपका बाप बेटा की तरह घनिष्ठ बुद्धि का संबंध है। तो अनन्य भाव हो ही जाएगा। केवल संसार की आसक्ति है, रुपया पैसा भोग दो चीज खास कर दे। एक रुपया पैसा है, एक सुख भोग है, दो चीज है। दो त्यागनी पड़ेगी सर्वथा अनन्य हो जाएगा। कल देख लो आप अपना भाव करके देख लो। सच्ची बात है। अनन्य अन्य में न हो और अनन्य भाव है तो अन्य संसार ही है और तो अन्य है नहीं। अन्य तो संसार ही हुआ। आप और भगवान तो एक तरफ हो गए और संसार ही रहा अन्य। तो अन्य की तरफ से बात छोड़ दे तो अनन्य भाव जरूर हो जाएगा। जहां आपको तकलीफ पर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन पुकार करो। अब बहुत मदद मिलेगी, फायदा होगा। ये अनन्य भाव का असली भाव है। मैंने जो तत्व पढ़ा है देखा है उनमें ये बात मेरे को मिली है। अच्छे लगते हैं तो भाव हो जाए सब भाव ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगा। आप बताओ बैठे हो जितने, कोई बोलो, अन्य संसार है उसमें राग नहीं रहेगा तो आपसे आप अनन्य भाव हो जाएगा। अनन्य भाव करना नहीं पड़ता है, अन्य भाव छोड़ना पड़ता है, एकदम सीधी बात है। अन्य भाव को छोड़ा और अनन्य भाव हुआ, दोनों काम करो, दोनों करो, एक करो, एक कर दो। अनन्य भाव हो जाए तो छोड़ दो, और नहीं तो छोड़ दो और अनन्य भाव हो जाएगा। पहली मर्जी आप सो करो, अन्य भाव का त्याग कर दो, अनन्य भाव हो जाएगा, और अन्य भाव को छोड़ दो और अनन्य भाव हो जाएगा। इतनी सच्ची बात है, और ये आपके हाथ की बात है। इसमें आप सब स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं आप, इसमें परतंत्रता ही है, सब स्वतंत्र। मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, केवल अपनी तरफ से त्याग हो, और त्याग होता नहीं तो भगवान को पुकारो, भगवान बोलो ये नाथ आपके तरह माना निभाव हो जाए। अरे पुकार तो हरदम पुकार चलती, रात रात दिन रात, नींद आवाए तब आएगी नहीं, खुद ही तो याद सर हो जाए कि महाराज एक आपका आनंद भाव हो जाए, आपका आनंद भाव हो जाए तो जाएगा। और ये भाव हो रात दिन हर एक अन्य भाव छूटे कैसे, संसार की आसक्ति कैसे छूटे, संसार की आसक्ति कैसे छूटे, एक लगा लगन दोनों दिन में एक लगा हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, सीधी बात है। अब दोनों कर दो, दोनों में एक कर दो, एक करो दूर हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। और 24 घंटे भगवान की स्मृति कैसे रहे, वो स्मृति हो जाए, स्मृति हो जाएगी वैसे ही। अनन्य भाव होगा तो स्मृति, और क्या स्मृति है, भलो क्या स्मृति होगा, और आप क्या रहेगा। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कोई है ही नहीं, इसी तरफ है नहीं तो और है क्या, स्मृति रह जाएगी, अनन्य स्मृति जाएगी एकदम। कहते हैं हे नाथ कहते रहते हैं फिर भी भूलते जाते हैं। हाँ तो हे नाथ कहते रहते हो, इधर से महीना रुपया पैसा भोग सारा पीते रहती है, अब कहते रहो। देखो कहते क्या कह दीजिए, एक प्रार्थना है, तुलसी रघुनाथ से मत कर कपट संदेह, का पर्दा भरता से जिंदे की शब्दे। कपट नहीं, सरल स्वभाव मन को लाई, यथाभ संतोष दाई, मोर दास कहा निराशा, कर दु कहो कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, ए आसन पश्चिम भाई, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, ए आसन पश्चिम भाई, इस आसन से मैं पश्चिम हो जाता हूँ, भगवान जी पश्चिम हो जाए, ए आसन पश्चिम भाई। कैसे दुआ मैं कहना आरम्भ में हुआ, मैं कह दो तुलसी रघुनाथ से मत कर कपट संदेह, ठीक है इनमें संदेह होता है, मैं भूल गया हूँ, ऐसा भूल जाता हूँ, मत कर कपट संदेह, कपट मत कर, भीतर में भाग दी है, बड़ी बढ़िया बात है। एक भगवान से जो यार का पर्दा भरता रसे जिन्हें देखी शब्द है और क्या पर्दा अंतर्यामी है भीतर विराजमान है। और दूसरी बात वही सरल स्वभाव मन कुटिलाई जाता नाम संतोष सदाई मोर दास गाय निराशा करी को हमेशा बहुत कहूंगा कथा बढ़ाई ए आसन वैसे में भाई ये ठीक है। यह बात कितनी बड़ी बात है कितनी उत्तम बात है जरूर हो जाए। तो श्री रघुनाथ से मत कर खपट रहे का पर्दा भरता रसे जिन देखी सब दे अंतर में परमात्मा क्या हुआ नान्यास रिहा रघुपते हृदय सदी है। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हे नाथ हमारे हृदय में नान्यास रिहा अन्य श्रेया नहीं है नान्यास रिहा रघुपते हृदय सदी है सत्यम बदावे मैं सच्ची बात कहता हूँ इसमें क्या पता भगवान अखिलान्तर आत्मा सबके आत्मा आप हो तो आप जानते हो आपसे मैं क्या कहूँ सच्ची बात है नान्याश्रिया रघुपते हृदय सदीये सत्यम बदामि भगवान अखिलान्तर आत्मा सत्यम भक्तिम प्रयत सर्वोपगम निर्भरा मे कामादि दोष रहित गुरुनाथ संचय दुर्वाद कामादि रहे तो सतगुरु सचा प्रश्न नान्याश्रया रघुवते हृदय स्वदीय सत्यम बता मे क्या बताए भगवान अखिलान्त आत्मा देख लो मेरे भीतर कोई चाह न हो तो चाहते क्या हो भक्ति में आपकी निरा भक्ति दाता हो काम आदि दोष रहते गुरुपाद बात कहने छुपाए हो गई पहले क्या दुआ एक बात है बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आसन वश में भाई कोई कर दो कोई छोटा करो बड़ा करो एक भगवान ही मारा है और कोई नहीं है शरीर मारा नहीं है इंद्रिय मारी नहीं है मन मेरा नहीं है अहंकार मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है ये सब छूट जाता है ये छूटता है मिलता है छूटता है वो अपनी नहीं होती ये चारों बातें हैं सीधी बात है। और आप कहते हैं कि कामना ममता नहीं करनी चाहिए तो हम तो नहीं चाहते हैं कामना ममता करना लेकिन घरवालों की परिस्थितियां देखते हैं तो दुख होता है परिस्थितियां कारण नहीं है कारण अपना स्नेह है अपना स्नेह संसार में है वो है और आपसे नहीं हो तो भगवान से दो आपके चाहता तो भीतर में चाहिए अन्य आप नहीं कोई इच्छा नहीं है भक्ति में प्रवेश सरगे बड़ा भक्ति दे दो कामाद दोष रहते गुरुवाद संचय इसमें कामा दोष मत को बोले भक्ति में प्रवेश रघु भगवान निर्भरा हुए बस ये तो काफी है दोनों तो भगवान पर विश्वास करती हूँ पर जब भाई माँ बाप इन सबको दुखी देखती हूँ तो विश्वास पता नहीं क्यों कम हो जाता है स्नेह ज्यादा है एक अपने कुटुम्बी से एक भगवान का स्नेह और दोनों में तोलने से संसार स्नेह ये भारी वजनदार है भगवान में प्रेम है कम नहीं बचे कम बचे जाएगा भारी में जरूर रुक जुड़ जाएगा ये बात एकदम भगवान से कहते रहो, आप कहते हो ऐसे कहते रहो, उपाय बता दो उपाय। हे नाथ कहते रहो, कहते नकल से असल बने, नकल से असली हो जाएगा। हरदम कहते रहो हे नाथ, मेरे संसार में स्नेह हो गया, आनंद भजन होता नहीं करूंगा। हे नाथ रात दिन पड़ जाओ पीछे, जैसे बालक माँ कहते माँ लड्डू दे दे, मेरे को मिर्ची दे दे, ठहर जा मेरा काम है, ए माँ मेरे को दे दे, अरे ठहर जा पल्ला खेलने पर मेरे को दे दे, तो रह जा अपन दादी भैया जाओ के भी माँ को भी हो रुपड़ी माँ राजी हो जाए तो भैया मतलब है हमारा मतलब है ये बात है। कहते हैं माँ मेरे को दे दे बस, अरे काम होता ठहर जा रहे, नहीं मेरे को दे दे मन में राजी होता है। माँ ने कह दिया जा जा कोई बात नहीं, अपने लड्डू जो आप के साथ है भगवान के साथ है रख दो हो जाएगा। साधक लिखते हैं कि मैंने लगभग एक साल पहले नाम जप और पाठ का नियम लिया था, पर अब तो न नाम जप में मन लगता है और न पाठ करने का मन करता है। तो अनन्य भाव आई थे हमारा तो लगना ही सही, पर मन नहीं लगता है ना, क्या करो काम क्यों गया। हम तो ये बात कहते हैं आप लोगों के सामने कि भगवान की तरफ से निराश कभी नहीं होना चाहिए, कभी मत हो, पीछे पड़ जाओ। माँ होती है जन्म देने वाली माँ, उसके भी पकड़ना पड़ दे, मेरे मुझे दे दे दे दे, उतरते नहीं माँ नाराज हुई है, नाराज हो राजी हो मेरे को तो प्रेम दे हो गए, आप राजी हो तो सी बात नाराज, अपना जिद छोड़ो मत, कमी मत लाओ, जरूर उन्नति होती है इसमें निश्चित बात है, एकदम पक्की सच्ची एकदम। संसार में तो सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं, इसमें असिद्धि होती ही नहीं, सिद्धि होती है क्योंकि सच्ची चीज है। आप मांगने वाले भगवान के बेटा, देने वाले भगवान के पिता, ये कहावत आती है मियाँ मियाँ बीबी राजी तो क्या करे पाजी, बोलो थे बाट बाप बेटा भी हम सब लोगों ने तो बता क्या करे, मार बाप बेटा ने वही है बेटा का बंद मिलनी चाहिए चीज। अरे तो बेटे एक वो मोफी बेटा उस एक को मिलती है, रामायण में आया है गोस्वामी माता देखते हैं भगवान में प्रेम सब भाइयों का अनुसार है। जन में एक संग भाई भोजन शयन केरी लड़काई कर्ण वेद उपवेद विवाह संग संग जो भाई उषा चारों भाई सत्य भाई चरम साथी विवाह कर्ण वेद उपवेद विवाह विवाह साथी उषा चारों का साथी साथी। अरे अरे नहीं होता है कर्ण वेद उसे तो विवाह संग संग वैसे उषा विमल वंश कर अद्वित विमल वंश हमारा अच्छा है। मैं एक बात हम जुटे है बड़े राज बंधु बिहाई बड़े बंधु बिहाई बड़े अभिषेक बोलो छोटे भाई छोटे एक दिन राजस्थान और सब ठीक है बढ़िया है। हमारे विमल वंश में एक रीत खराब है, मेरे को राज करना कहते हैं। धरती के बगैर राज तो खुशी हुए, भगवान बहुत खुशी हुए, चल गए, अब चल गए हमारे बहुत अच्छा सौगुण चाहू। ये तो भगवान ने कृपा करी, सौगुण क्या, चार गुना क्या है, याद है क्या है, सौगुण चाहू मन जन मिलन विशेष मन सभी बात है तुम और दिन तू आयो शुभ और सजन ने सम्मत जन ने तोर चार लाभ हुआ, उस अनुचित एक बात अनुचित है, अब चार लाभ हुआ। घर में बैठे मेरे ऋषि भी मिलते, राजा बैठे थे ऋषि मिलते, मन जन मिलन विशेष बना सभी बात है तुम और दिन में फिर आयुष बोर अब अभी तो आयुष बोर ऐसा मन नहीं था मिलने विशेष बना सभी बात है तुम और तेरे में फिर तो आयुष बोर जन्म जन्म नहीं संबंध तो चार हो जाने भरत प्राण प्रिय पावी। हाँ चौथा बात है भरत प्राण प्रिय पावी राजू विधि शर्मा कुमार सब विधि आज आज सब ठीक रहेगा चार उसे एक बोलते एक भी अनुचित देता था अब चार लाभ हुआ एक साथ मेरे को ऐसी बात है भैया बात ऐसी है बहुत बढ़िया बात है उत्तम बात है एकदम भरत प्राण अभी ये पावे ही राजवा हम पढ़ रहे हैं तो यही सीता जी राम विचार करते हैं कि भरत आएगा भरत भरत मिलेगा भरत मिलेगा सीता जी राम जी विचार करते हैं दोनों राज्य में मन में ऐसा हो रहा है तो भरत आएगा तो भरत प्राण प्रिय है सौदा राज्य बुद्धि राज्य मिलने का चिंता भुजा पड़ गई जीवन जाग पड़ गई देखा तो अटकला ही लगाई भरत आ जाएगा भरत मिलेगा मेरे पड़ गया है राज्य मस्त तुम्हें राजगद्दी मिलेगी ये बात तो वही ठीक लगे मेरी सब विधि क्या कह सुना दे तो कभी क्यों ना है मन जन्म विष्णु ने विशेष मन सभी नाथ है तुम और तन में पितु आयुष बोर जमन तोर और भरत प्राण भी है राजू विधि सब विधि महेश्वर काजू कैसी बढ़िया बढ़िया कितना आनंद सौगुना चाह सौगुना ऐसे थाने में कोई धन मिलता है करता है गुवाहाटी दे दे तो मैं चरणों चार गुण फायदे ऐसा आनंद मिल जाए धन मिलने तो गुवाहाटी लगा दी कोई तो आडी में आनंद आना चाहिए राम से आनंद है चार बढ़ेगा एक राज मिलता है तो अब मिलने विशेष सभी बात है तो और तेन में पितु आयुष बहुत समझ तेने तो समझ ने को तो भी सकी है सभी करवा नहीं बोलते तुझे माँ को याद रहेगा तो माँ के मन में दुख होगा मैंने बेटा को बात दे राज देते है धनराज दे दिया तो समझ जन्मी तो माँ आपकी सुमति है सुमति है कौत गीत है सभी सभी को तो एक ही जगह सम्मत धरनी तो ऐसी बात बनी है, ऐसा आरंभ होना चाहिए। आपको धन मिलता हो, राज्य मिलता हो, संपत्ति मिलता हो और निर्भर में जाओ, मैं मानता हूँ जैसे चौगुण चाहो चौन चार, तो देखो भाई कितना कम होता है, सब काम ठीक हो जाता है। अपनी कमी अपनी है और कोई कोई कमी नहीं है, केवल अपनी चौगुण चाहो चार गुना चाहे। मैं एक राज मिलता, मैं अनुसूत बंधु भी आए बड़े यमशे को वर्ष कर अनुचित अनुचित एक ऐसे आप अनुचित बात देंगे संसार के सोरे छोड़ना चाहिए। हमारा आनंद होना चाहिए और कहते हैं ये है कि मन फिसल जाते हैं, बस ज्यादा अनुकूल नहीं मिले तो फिसल जाते हैं नीचे, ठीक नहीं हुआ भाव है ये फिसलना शब्द नहीं है, फिसलना शब्द कहो मत कहो, बात वही हुई फिर कैसे में होना चाहो चाहो ना चाह घर वाले को आने से चाह मर जाते आनंद आना चाहिए। तो फिर देखो आनंद सीता जी भी महाराज गदी हुए, प्राण रहेगा नहीं रहेगा साथ में जाएंगे, राम जयंती का मर जाएगी तो चलो देखो वो ठीक नहीं है, फिर दुख होगा तेरे को, मेरी बात नहीं मानोगे दुख होगा, तो रावण को मराना पड़ा, मेरी बात मानते रहे हो कैसा दुख हो रहा, मैं तो साथ चलूंगी, अगर नहीं मिल जाओगे तो प्राण जाएगी, बस राम जी देख मर जाएगी, राम जी की ताकत नहीं है। अब बात मैंने कही बोले जरूरपुरी में सदा साथ राम जी होगा, आप याद है ना, जाओ जी साथ राम जी हो बदल पद है चले जाओ, बहुत बढ़िया बात है, भूल सु कमरा दबला तो रेकर मत दी जाओ जी साथ ले सीता वनवास दे दू सीता जी को जो सके नाराज हुई, राम जी गए जनकपुरी, जो भारत विचार है अयोध्या में खड़ी बैठी थी दड़ी अयोध्या में सुखी दड़ी विश्वास नहीं आ रहा, कोई विश्वास नहीं है, इतनी प्रार्थना करी में फिर भी बर्दाश्त नहीं हो, थे तो यू करो राम ने चटाई में सोते महाराज सीता जी वनवास हुए थे, राज सुख नहीं लाएंगे सीता जी को वनवास दे दिया तो अब राज सुख नहीं था, भीषण बढ़िया बढ़िया भीषण प्रदेश में रामायण है गीता है ये पढ़ो तो इनमें रस भरा हुआ। ये पूछते हैं कि मैं ये पाठ और जप मेरा मन नहीं लगता तब छोड़ दूं क्या, इसको प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना, हे महाराज मेरे मन नहीं लगे रोग प्रार्थना अर्थ होकर भाई कोई भी कमी में भगवान ने कहो दूसरों के लिए सामर्थ्य नहीं है, भगवान सब सामर्थ्य पूरी करने वाले सबकी सामर्थ्य पूरी करने वाले, ऐसा पूर्ण जगह कहीं मिलेगी नहीं, ये बात है। आदर साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, साधक केवल भगवान का पाया जो पहला प्रश्न आया और न निभाओ भगवान, साधक का जीवन एक साधक हमें बदलो नहीं संसार से, सास राजी हो चाहे नाराज हो, राजी और कोई न्याय करेगा नहीं, नाराज हो कुछ बिगड़ करना नहीं, रुष्ट जाते भयम नास्ते तुष्ट नाते तो राघवा रूठ जाए तो दुगना हो जाएगा तो कोई कर राजी और देश है को रुष्ट यस्ते भयम नास्ते इसको तो भय नहीं है तुझसे ना करता ना कमा तेरा जीव तो मन के न्याय कर दो करो को नहीं तो अलग आदेश करो अलग आदेश अरे भगवान हो जाओ ऐसा होना चाहिए भगवान में कैसा होना चाहते ये भाव होना चाहिए रोशनी ऐसे पे बनाते कहीं ना लेकिन कहीं कर रहे तुझे दर्द ना कमा तो कैसे उसे राजी हुई दर्द हो संसार के तरफ तो ये भाव है और भगवान के तरफ ये भाव है रुष्ट ऐसे भाव नास्ते तुझसे दास ना कमा तो राजी और नाराज हुई क्या क्या करने का एक संसार राजी हुई क्या दे देगा नाराज हो रही क्या नुकसान कर देगा ठहरता ही नहीं बिचारी रहने की जगह ही नहीं है ठहरने की हरदम जब गंगा जी के परिवार की तरफ हरदम जब हरदम कोई राजी हो जाए तो नाराज हो जाए तो आ हो जा घर वाला ससारा मार बाप और भाई लुगाई बेटा और बेटी सब भी हो जाए कुछ आना जाना है नहीं क्या ध्यान करेंगे बताओ क्या हमारे कुटुंब में राजी हो जाएगा तो भगत बनाती हो जाएगी क्या नाराज हो जाए तो भगत बनाती माता कर देंगे क्या करेंगे रुष्ट ऐसे भयम नास्ते दुष्ट नाच इतना गवा अल्पे नोन्नति माया थी अल्पे नाया तेरो गतम ओ सदृशी श्रेष्ठता तुला जैसे खन शेष ताकड़ी में बोलो तो ले थोड़ा सा आ जाए फट चल जाए थोड़ा कम हो जाए कम सा जाए अल्पे तो दिवाई आती अल्पे ना आते दो गति थोड़े से तब तो तुम्हारा जैसे खर से ससा यह बात है राजी हो जाए तो वैसे हो चाहिए ऐसा क्या मिलना है नहीं क्या ध्यान करेंगे संसार क्या ध्यान करके बताओ जिसे भगवान की इच्छा है परमात्मा के प्राप्ति की लगन है उसके लिए संसार क्या करेगा चिंता मत करो और तो भाई मैं एक बात मन में आई भाई आपने अच्छे लगे तो खींचो भैया मेरी बात को करने की है नहीं करो तो निमाज है मैं आप बात में बंध नहीं हूँ नहीं करो तो लाचारी बात है तानी मौज है हमारा जोर से बने एक तो सत्य की खोज और एक शायद साधन एक सत्य की खोज एक शायद साधन ये दो पुस्तकें मन लगा पढ़ो मन लगा कर रात में दिन में और हरदम विचार करो बहुत भाती बात है नहीं करो तो मारा जोर तो चलता था कैद में करते दंड में दे सकते थे क्या करे लाचारी है मारा मानने छोकर थे पुस्तक पढ़ो जरूर लाभ होगा जरूर लाभ मन लगा कर खूब अच्छी तरह शांति से रात में दिन में सुबह शाम हरदम पढ़ो एक लेखो जल्दी मत करो जल्द लेखो पढ़ो उसको फिर पढ़ो दो दो तीन तीन बार एक प्रश्न को दो बार तीन बार पढ़ो शांति से पढ़ो लाभ जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है हमारे नहीं करो तो क्या करे भाई लाचारी श्यावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट पर श्री राम।